Van harte welgekomen in een nieuwe aflevering van Back to the Roots op deze haast zomerse avond. Bienvenue dans une nouvelle émission de Back to the Roots. En ja, we zwaaien hier ook zo stel aan Francis uit en Marie heeft hier ook de studio vervoegd. Samen gaan ze hier om de hoek een frietje gaan eten alvorens ze weer huiswaarts keren. En Francis die heeft het beste van zichzelf gegeven in een nieuwe aflevering van Telling You was dat het programma voor deze aflevering van Back to the Roots. De Enchanters uit de staat Georgia die mochten de aftrap geven in de song Everybody Twist. En ja, dan is het nu de beurt aan Lonely Lions, Down in the Groovy uit 1949. If you have a lovin', then you haven't been around. It's fine, it's mellow, and it's really alright with me. It's fine, it's mellow, and it's really alright with me. And the fine chicks there suits me to a T. Boarding house hanging a many a man in soul. It makes you feel like a freshwater eel and it causes your head to swell. You lose your mind for love is blind and it empties your pocket as well. Boys, keep away from the girls, I say, and give them lots of room. Or you find when you're with, they'll bang it till you're dead with a ball at an end of a broom. Man is going with a pretty little girl, he talks just gentle as a dove. He spends all his money and he calls her honey, for the sure he's solid and low. When his money is gone and his clothes is hooked, mind he'll sing it's true. That a mola on the arm's worth two on the leg, but what is he going to do? Boys, keep away from the girls, I say, and give him lots of room. Or you'll find when you're with, they'll bang it till you're dead with a ball at the end of a broom. married folks have a lot of case. The love is firm and strong, but when they have to beat on hay, the love don't last so long. With a wife and 17 half-starved kids, I'll tell you it's no fun when the butcher comes around to collect his bill with a dog and double-barreled gun. Boys, keep away from the girls, I say, and give him lots of room, or you'll find when you're with, they'll bang it till you're dead with a ball at the end of the broom. Young fellas, all take my advice, don't be in a hurry to wed. You'll think you're in clover till the honeymoon's over, and then you'll think you're dead. With a cross-eyed baby on each knee and a wife with a plaster on her nose, you'll find true love don't run so smooth when you wear your second-hand clothes. Boys, keep away from the girls, I say, and give him lots of room, or you'll find when you're with, you'll bang it to the dead with a ball at the end of a broom. Keep away from the girls, I say, and give him lots of room, or you'll find when you're with, they'll bang it till you're dead with a ball at the end of a broom. Walter Smith uit de Amerikaanse staat Virginia had een eigenaardige loopbaan. Hij was eerst bokser, hij verdiende daar zijn kost mee. En daarna werd hij maar muzikant. The Bald-Headed End of a Broom hoorde je uit 1929. Wat jazz nu, te beginnen met Bill Brown en his Brownies en een cover van een jazzstandaard, de song Hot Lips, een opname uit 1927. Thank you. Louis Jordan en his Timpani 5 met ook een cover. Pine Tops Boogie Woogie uit 1941 en dat is oorspronkelijk een song van Clarence Smith. Willie Dixon en Memphis Slim zijn dit hier Built for Comfort uit 1959. Some folks are built like this, some folks are built like that. But the way I'm built, I know you call me fat. Cause I'm a built for comfort, I ain't a built for speed. But I got everything that a good girl needs. Some folks they rip and run, some folks don't believe in signs. But you get me, babe, you got to take your time. Cause I'm built for comfort, I ain't built for speed. And I got everything that a good girl needs. My Little Hupie Doll van Lightnin' Hopkins uit 1958. Vandaag zijn we er ook opnieuw met onze feuilletons. En aangezien we vorige week 3 feuilletons hadden die eindigden, zijn er dus nu 3 nieuwe feuilletons die we starten. Dus ja, nog niet de eerste nu, want die is voor het vervolg van vorige week, onze Frankie en Johnny, weet u wel. We zijn ondertussen toe aan aflevering 9 in een feuilleton over 18 afleveringen, dus we hebben nog een hele poos te gaan. En ja, dit is dus de overblijver vandaag. Countryzanger Jimmy Rogers die mag de aftrap geven in onze feuilletons. En dat is dus onze Frankie en Johnny zijn versie. En we zijn al aanbeland in 1929. Yodelie, Frankie and Johnny were sweethearts. Oh Lord, how they did love. Swore to be true to each other. True as the stars above, he was a man. He wouldn't do her wrong. Frankie went down to the corner just for a bucket of beer. She says, Mr. Bartender, has my loving Johnny been here? He's my man. He wouldn't do me wrong. I don't want to cause you no trouble. I ain't gonna tell you no lie. I saw your lover an hour ago with a girl named Ellie Bly. He was your man, but he's doing you wrong. Frankie looked over the transom. She saw to her surprise, there on a cot sat Johnny, making love to Nellie Bly. He's my man, and he's doing me wrong. Frankie drew back her kimono. She took out a little 44. Rooty-toot-toot-three times she shot right through that hardwood door. Shot her man. He was doing her wrong. Bring out the rubber-tied buggy. Bring out the rubber-tied hack. I'm taking my man to the graveyard, but I ain't gonna bring him back. Lord, he was my man, and he done me wrong. Bring out 1,000 policemen, bring them around today. To lock me down in the dungeon cell and throw that key away. I shot my man. He was doing me wrong. Frankie said to the warden, what are they going to do? The warden, he said to Frankie, it's electric chair for you, cause you shot your man. He was doing you wrong. This story has no morrow. This story has no end. This story just goes to show that there ain't no good in men. He was a man, and he done a wrong. Some people go to church on Sunday and stand up there and shout. And when they go to work on Monday, they lead us straight out. They think they've done their duty, and to the Lord they have been true. But find when there is your judgment, there one day religion won't do. You gotta live your religion every day. Every day. You gotta live your religion every day. Every day. One Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You gotta live your religion every day. Every day. Oh, when you go to church on Sunday and the pastor played around, just dig right down your pocket, don't shake your head and frown. Don't turn to me the two bits over, and not a little penny below. Or you find your penny religion won't take to the golden shore. You gotta live your religion every day. Every day. You gotta live your religion every day. Every day. One Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You gotta live your religion every day. Every day. Some folks in summertime get happy when the Bible time is on. gotta live your religion every day. Every day. You gotta live your religion every day. Every day. Oh, one Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You gotta live your religion every day. Every day. Now take it to Brother Daniel, who lived long, long ago. They catch him in the den of lions, the story you all know. But Daniel lived a true religion, and the Lord did love his praise. So the Lord, Brother Daniel, delivered from the den of hungry lions that day. You gotta live your religion every day. Every day. You gotta live your religion every day. Every day. Oh, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You gotta live your religion every day. Every day. Gospel uit de Amerikaanse staat Mississippi uit een ver verleden uit 1936. Laurel Fireman's Quartet met You Gonna Live Your Religion Every Day. Tweede feuilleton van de dag en zoals eerder al aangekondigd de eerste van een nieuwe reeks. Het is een reeks in 7 afleveringen, vandaag de eerste aflevering dus. En ja, het is bij de les blijven, want in elke aflevering is er een andere titel voor hetzelfde liedje. Het gaat over een song, of de song gaat liever over een man die niet langer de pantoffelheld wil zijn. Iemand die, laat ons zeggen, wil van onder de sloef uitkomen. Vandaag de versie van Champion Jack Dupree uit 1983 onder de titel Ain't Gonna Be a Low Down Dog No More. Thank you. Nog iemand die onder het juk wil uitkomen, maar de song heeft vooralsnog niets gemeen met ons feuilleton. Rufus Thomas hoorde je met No More Dogging Around uit 1951. En we blijven in de dogging voor een nieuw feuilleton, ons derde feuilleton van de dag. Ook een nieuw feuilletontje en 5 afleveringen. Vandaag aflevering 1. Te beginnen met Johnny Winter en No More Dogging uit 1992. Yeah. Flash Terry uit de staat Oklahoma met She's My Baby uit 1961. Uiteraard hebben we nog een vierde feuilleton, dat is ook een nieuw feuilleton, maar dat is voor straks in onze tweede gedeelte van Back to the Roots. Archie Poe is dit uit 1960, Big City. I'm walking your streets again, Big City, searching every face that I see, looking for my darling Big City, the one that you took away from me. You lured her with your bright lights, Big City, a small town girl like her, you know it's wrong. I'm searching night and day for her, Big City, for without her love I just can't go on. Took my love away from me, Big City, stole her out of my two loving arms. I could learn to hate you, Big City, if you brought my baby any harm. She fell for your gay nightlife, Big City, I only hope that I can change her mind. So won't you guide my footsteps, Big City, for deep inside she's not the city kind. Boop, Scooby-Dooby-Lena, Go-Gal, Go-Bop-A-Lena, Bop-A-Lena. She my gal. Oh, Bop-A-Lena, Bop-A-Lena. Yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Boop, Scooby-Dooby-Lena, Go-Gal, Go. Well, the school bells are ringing, everybody running out. Going to the shack, gonna check it all about. Bop-A-Lena looking like a rose from the wild. Man, I dig that sweet juvenile. When she get it going, she's a real cool chick. She do the bebop like a pogo stick. Bop-A-Lena, Bop-A-Lena. Yeah, she my gal. Oh, Bop-A-Lena, Bop-A-Lena. Yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Oops, Scooby-Dooby-Lena, go gal, go. On a camel walk. Bop-A-Lena, Bop-A-Lena. Woo! She my gal. Oh, Bop-A-Lena, Bop-A-Lena. Yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Scooby-Dooby-Lena, go gal, go, yeah. Ronnie Self met de enige single van hem die in de Billboard hitlijsten terechtkwam. Bop-A-Lena 1958. Een stukje Belgische geschiedenis, zeg maar. Big Brown and the Gamblers. Dat zal u ongetwijfeld niet kennen, de band. Maar het is inderdaad een Belgische band uit 1961. My Testament. Be my baby, woman, don't you run around. Let me roll it through the waves. Let the waves rock and roll me. Rock and roll me till doomsday. Yeah. Ah, ah. Hallelujah. Blow, brothers, blow. My, my, my, my. Yeah. Right, brothers. Girl and I got lost in a cave. I call to her and she calls to me, but we're still lost in the cave. Julie, Julie, Julie, Julie. Thank you. Het zal je maar overkomen, verdwalen in een grot en oog in oog komen te staan met wat daar nog allemaal aanwezig is. Gary Spiderweb met de Cave Part 1 en 2 uit 1961. En sommige mensen die slaan wat uit hun botten en weten eigenlijk niet wat ze zeggen, een beetje lari verkopen. Crazy Talk, The Lovers zijn dit uit 1959. De klunga, de klunga, kietje mama, kietje koe. Dikkelungelikkelunga, dikkelungelikkelunga, kietje mama la, kietje koe. I can't go away making love to you. Dikkelunga, dikkelungelikkelunga, kietje mama la, kietje koe. I can't go away, creeps up on you, for your sake. A great talk like this made history. A dickalunga, dickalunga, a dickalunga, dickalunga. Teach your mama law, teach your cool. A full seat, quick and I'd say to you, Juliet said to Romeo, same old thing now. Go, go, go, great talk. Dickalunga, dickalunga, great talk. Teach your mama law, teach your cool. This made history. A dickalunga, dickalunga, a dickalunga, dickalunga. Keep your mama long, keep your cool. Found a way to get through to you. Well, keep your mama long, keep your cool. Found a way of getting through to you. Dickalunga, dickalunga, keep your mama long, keep your cool. You can dance with my baby, show her the town. You can tell me that she's been sleeping around. But if you wanna be my baby, just give me a get. Don't you lay a finger on my white bread. Steal me my baby, and steal me again. Don't you get no lipstick on my white bread. And I'm cool and crazy. Crazy, crazy, crazy. Cool and crazy. About my white Enig plaatje van de jonge Little Jackie Wayne is de naam. En White Felt Hat was de song uit 1960. En de jongen moet bitter jong geweest zijn, zo te horen aan zijn stem. Captain Beefheart en his Magic Band met een bewerking van Minglewood Blues van Gus Cannon's Juke Stompers onder de titel Sure Enough. Yes, I do, in 1967. I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I'll wheel around all day with the moon sticking in my eye. Yes, I've been got the time to teach you. RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Are going to rock and roll. And you can hardly wait for the music to begin. When it happens, you will become a part of that music. You are there. You are going on a musical trip. The highest, happiest trip that you've ever been on. Enjoy it and get into it. Loosen your seatbelts. Let's rock and roll. The Radiacs met She's My Witch uit 2010 en dat was hun versie van een cover van de klassieker van Kip Tyler. The Mean Old Train That Took My Baby Away, het is een oude song van Papa Lightfoot en de zinsnede die komt voor in zelfs songs die nog ouder zijn. De High Strung Ramblers zijn dit met hun versie uit 2005. city lights, mesmerized. But Oasis was only an illusion. Tim Hellman, die was ooit actief bij TOC's en Ty Segall. En die doet het thans bij Flatworms. Uit 2016 kwam de song Red Hot Sands. En we hadden het al aangekondigd, ons vierde feuilleton zit in het tweede gedeelte. Het is een nieuw feuilletonnetje en 8 afleveringen, vandaag dus aflevering 1. En we blijven met de volledige lijst van afleveringen in ons tweede gedeelte, want het is de song Cherry Bomb. En de oorsprong van die song ligt in de jaren 70. Dus ja, niet zo'n hele verre reis zoals we gewend zijn. We openen met The Minus 5, hun versie van Cherry Bomb uit 2015, die ze brachten voor het programma AV Undercover. En ja, ik heb nog altijd niet door wat de AV Club is. Ik heb zelfs Wikipedia moeten raadplegen. Het is blijkbaar een entertainment website. Every year we make a list of songs and invite bands into our office to cover them. After a song is performed, it's crossed off the list. So the later a band comes in, the fewer they have to choose from. This is AV Undercover, Season 6. Right then. Let's just go. Wait, what do they say before the live jam? Come on, Sandy, don't touch my guitar. There we go. Here we go. 1, 2, 3. Can't stay at home. Cherry bomb, hello world. so long cashing in, till there's hope in everything. I might get sold on cashing in, till there's hope in everything. De Prostitutes met hun nieuwe single Give Me Head or Give Me Dead. De Screamers zijn meer een legende dan een band. Ze hebben nooit wat op plaat gezet, maar wel veel straffe verhalen. De rest is geschiedenis. Intussen zijn er dvd's uit en maakt de band furoren op het internet. Uit de dvd Live at the Target, over een registratie van een concert die ze gaven in 1978, is dit de song 122 Hours of Fear. Thank you. Devo met Red Eye Express uit 1979. Over naar Canada met Rudy Norton uit 1980. Tits on the Beach. Tits on the beach, how nice to see them. Tits on the beach, I like to squeeze them. Tits on the beach, I grunt and flee. All those lovely tits for me. Tits on the beach, how nice to see them. Tits on the beach, I like to squeeze them. Tits on the beach, I grunt and flee. All those lovely tits for me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Smell the sweet. Rose Tattoo uit Australië met de klassieker Nice Boys uit 1978. De UK Subs die zijn ook nog altijd on the road uit 1980, Party in Paris. Boys met Little White Lifeline uit 1980 uit de album Boys Only. En voor de opvolger van die album was het wachten tot in 2014, dus meer dan 30 jaar later. Judy and the Jerks zijn dit een viertal uit Mississippi met een cover van The Buzzcocks, I Don't Mind. Yeah. We hadden al veel Australische bands en we hebben er nog één bij gedaan. The Living End met Raise the Alarm, ook al uit 2008 alweer. En dat was het laatste wapenfeit van deze Back to the Roots. Wij gaan de boeken toedoen voor vandaag. Voor meer van hetzelfde stem dan ook maar weer af volgende week.